राम। यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विशाख शुक्ल नौ में विक्रम संवत 2052 के अनुसार 9 मई 1995 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम अपने पर तो क्षमा करते हैं, न्याय दूसरे पर करता है। वास्तव में न्याय अपने पर करना चाहिए और क्षमा दूसरे पर करनी चाहिए। अपने में कोई गलती होती है तो उसकी कोई बात नहीं, हो गई तो हो गई। ऐसे क्षमा कर देने से अपनी गलतियां कायम होती है और बढ़ती ही जाती है। उसका कुछ प्रायश्चित करो, उपवास करो, माला जपो, वो इनको ही उसका प्रायश्चित करना चाहिए। और से हो जाए गलती तो उसकी क्षमा करनी चाहिए। तो बात उल्टी करते, अपने को क्षमा कर देते, अपने दोष आया, अपने गलती हुई तो उसी पर हो गया कोई बात नहीं। तो इससे मनुष्य का सुधार नहीं होता। सुधार होता है अपने पर न्याय करने से। ये गलती करी तो उसका ये न्याय है, ये दंड है, इस दंड से ये सुधार होगा तो वो सुधार हो जाता है। पर उल्टी बात करता है, क्षमा अपने पर करता है, न्याय औरों पर करता है, तो जीवन शुद्ध नहीं होता। वास्तव में शुद्धा सुधार अपना करना है, दूसरे के करने का अपने पर कोई दायित्व नहीं है और अपने सुधार करने का अपने पर दायित्व है। गीता ने कहा उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत। अपने आप अपना उद्धार करना चाहिए, अपने आप अपना पतन नहीं करना चाहिए। अपने आप उद्धार करता है तो अपना बंधु होता है और अपना उद्धार नहीं कर तो आप ही अपना शत्रु बनता है। तो आत्मे में ही आत्मनो बंधु, आत्मे ही वह रिपुर आत्मना। आप ही अपने वास्ते अपने पर न्याय करना चाहिए, अपने पर क्षमा नहीं करनी चाहिए। ये अगर बात कर ले तो आदमी का उद्धार हो जाता है, सुधार हो जाता है। अपने में कोई गलती हम नहीं सहेंगे। शास्त्र विद कोई आचरण हुआ तो अपने को दंड देना चाहिए, अपने आप को, और फिर दोबारा वो गलती न हो जाए। ये खास बात है, गलती के सुधार के लिए गलती को न दोहराना एक बड़ा प्रायश्चित है। कि ये गलती अभी नहीं होगी, होगी सो होगी, अब ये गलती नहीं होगी। अगर ऐसे सुधार करे तो बहुत जल्दी और विशेष सुधार हो जाएगा। अगर वो क्षमा करता रहेगा तो सुधार होगा नहीं, गलती ही होती चली जाएगी। तो ये कायरता है, अपने सुधार की असली भीतर में जिज्ञासा नहीं है। अपना सुधार करने का, अपने पर ही उद्धार करने का, अपने पर ही जिम्मेवारी और दायित्व लगना चाहिए। स्वयं आप करे तब होगा ये। स्वयं अपने जाने बिना, अपने स्वयं प्रचार किए बिना, स्वयं अपना निरीक्षण किए बिना अपना सुधार नहीं होता। दूसरे के बताने से गुस्सा आता है, दूसरा कोई हमारी गलती बता दे तो उस पर क्रोध आता है, उस पर क्षमा आनी चाहिए, उसका उपकार मानना चाहिए, इसने बड़ी कृपा की जो ये भूल मेरी थी बता दी, विशेष आदर करना उसका, तो उससे हमारा सुधार होगा। कोई भी गलती दोहरावे नहीं, दोबारा नहीं होगी, ये दोबारा नहीं होगी, फिर सुधार हो ही जाएगा। और बार बार होती रहेगी तो सुधार नहीं होगा। इससे कायरता आ जाती है मन में और अपने आप को ही, आप अपने आप को आप गिरा देता है। और फिर हिम्मत नहीं होती, उसे त्याग करने की अपने में हिम्मत नहीं रहती, फिर पतन होता ही चला जाता है, उसे सुधार नहीं होता। तो सत्संग ही भाई बहनों के लिए ये बहुत आवश्यक है कि अपना सुधार अपने आप को करना है, चाहे जैसे हो, दुख पाओ, कष्ट पाओ, अपमान हो, निंदा हो जाए, तिरस्कार हो जाए, तो कोई हर्ज नहीं है, उसमें फायदे की बात है। अपने आप को धन देकर शुद्ध करना है। उद्धरे आत्मनात्मानम, गीता ने कहा आत्मना आत्मानम उद्धरे, अपने आप से अपना उद्धार करना चाहिए। अगर अपना सुधार कर उद्धार करेगा तो पतन कोई कर नहीं सकता। शत्रु जो दूसरे होते हैं, हमारो दुख देते हैं, वो तो हमारा हित करते हैं। हम अपने मन के अनुकूल अनुकूल न होने से बुरा मान लेते हैं, परंतु आया है कि जीवन तुम्हे शत्रुगणा सदैव ये शाम प्रसादात सुविशक्षणो हम, यदा यदा मे विकृति भजन्ते तदा तदा माम प्रतिबोधयन्ति। जीवन तुम्हे शत्रुगणा सदैव, मेरे शत्रुगण सदा ही जीते रहे, जिनके कारण से मेरा सुधार होता है। इतना गुरु भी ख्याल नहीं रखता जितना शत्रु ख्याल रखता है। शत्रु फिर गुरु फिर उपेक्षा कर देता है, कोई हो गया कोई बात नहीं, पर शत्रु को उपेक्षा नहीं करता, देख ये गलती तेरे में, ये गलती तेरे, ये गलती। ऐसे में कहानी सुनी है कि एक विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ते थे तो एक राजकुंवर भी पढ़ता था, तो विद्यार्थी साथ में पढ़ते थे तो आपस में खटपट हो गई, लड़ाई हो गई, तो वहां तो अध्यापक के डर से बोले नहीं, बाहर आया तो वो गाली देने लगा, तिरस्कार करने लगा वो राजकुंवर का। तो राजकुंवर के साथ तो सिपाही आते थे, वो मोटर में बैठा कर ले जाते थे, और उनके साथ को देख ले गया था, तो भी राजकीय आदमी उसको करने लगे, गाली देता है बिना कारण। अब कारण तो उनका आपस में खटपट गई थी, यहाँ कारण दिखता नहीं, तो वे उनको दंड देने लगे। तो राजकुमार ना दंड मत दो, ये हमारे मित्र हैं, हमारे साथी हैं, एक आश्रम पढ़ते हैं, हमारे मित्र हैं। कि मित्र कैसा हुआ है, तो गाली देता है, तिरस्कार करता है, अपमान करता है, निंदा करता है। कहते निंदा करता है तो ये हमारा भला करता है। कि कैसे, कि जैसे सुनो, एक आदमी रस्ते रस्ते जा रहा था और जाते जाते प्यास लग गई, तो एक सरोवर के किनारे गया, अपना कपड़ा रख करके पेड़ के नीचे और जल पीने को गया, तो जल पीकर आया जितने एक सांप आकर के उस कपड़े के नीचे घुस गया। तो सामने एक आदमी आ रहा था, उसने वो देख लिया, क्योंकि उसे तो पीठ में बात ही जल पीने गया था, तो उसने कहा देखो भाई सर्प सर्प है इसमें, सर्प अभी सर्प इसमें घुस गया है, इसे निगाह रखना, काट नहीं खाओ। तो ऐसे कहने वाला शत्रु हुआ कि मित्र, फिर वो तो मित्र ही हुआ, नहीं तो धोखे में जाकर पकड़ लेता और काट लाता सब। तो इस तरह से मेरे में जो अवगुण रूपी सांप है, और तुम तो देखते नहीं, या ना मैं देखता, अपने को तो दिखता नहीं ना, और वो देखता दूर से देखा, तो वो बताता तेरे में यह अवगुण है, तेरे में अवगुण है, तो वो गुण ना तो आप कहोगे ना मैं जानूंगा, ये अवगुण बता रहा है, तो ये हमारा मित्र है, ये जो हमारे को शुद्ध बना रहा है। तो ऐसे कोई अवगुण बता रहे तो चित्त में प्रसन्न होना चाहिए कि भाई हमारी गलती बता दी, अब गलती का सुधार हम करेंगे। अरे अपने आप में विचार हो जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं तो दूसरे के बताने से समझ ले तो भी अपना सुधार होगा। मनुष्य को अपना उद्धार करना है, ये खास विचार है। दूसरा उद्धार कौन करेगा, आत्मी। आप ही अपना मित्र है, आप ही अपना बैरी है, तो बैरी कौन है, जो अपने अवगुणों को देखता है, रक्षा करता है, अवगुणों को बताता नहीं है, वो अपने बैरी है। क्यों हमारे में जो अवगुण है, जो हमारा अहित करने वाले है, उनको हम पालन करते हैं, उनको वही हमारा मित्र पालन करता है। तो वर्तेतात्मै एव शत्रुवत, ये शत्रुवत क्यों गया? वो देखने में तो मित्र दिखता है, सहायता करता है, रक्षा करता है, कहता कोई बात नहीं, ऐसा क्षमा करता है, कहते वो मित्र नहीं है। शत्रुवत वर्तेत, उसका बर्ताव शत्रु की तरह होता है, उसका नतीजा बैरी का होता है, क्योंकि हमारे अवगुण कहते नहीं। तो राजकुमार ने कहा तुम जो कहते हो ये तुम देखते तो है मित्र, पर तुम बर्ताव तुम्हारा शत्रुवत होता है, वर्तेत आत्मा ही वो शत्रुवत, तो शत्रु की तरह तुम्हारे शत्रुता तो नहीं है भीतर में, पर परिणाम शत्रुता की तरह होता है। तो हमारा कोई अवगुण कह दे तो उसमें राजी होना चाहिए, और राजी केवल नहीं, उस दिन से ये विचार करना अब ये अवगुण अपने में नहीं आएगा, क्योंकि इससे हमारी प्रजीति होती है, बड़ा भारी अहित अगर ही होगा। अभी तो अवगुण मामूली दिखता है, इसका परिणाम बड़ा खराब होगा, इस वास्ते बड़ी सावधानी हो गई, चेता दिया, बड़ा अच्छा रहा। तो मनुष्य अपने अवगुण अपने आप को जल्दी नहीं दिखते, सत्संग के द्वारा अवगुण दिखते हैं। सत्संग में देखते हुए भी उन अवगुणों की रक्षा करता है आदमी, सत्संग में विचार आ गए, अनाचार है, अत्याचार है, व्यभिचार है, दुराचार है, ये ठीक नहीं है, ऐसा विचार होता है ना। एक कमजोरी ऐसी है कि जो सुनने वाले हैं वे जहां जहां अवगुण की बात आवे तब तो सुनते ये तो अवगुण उसमें है, तो ये अवगुण उसमें है, ये गलती उसमें है, झूठ वो बोलता है, कपट वो करता है, जालसाजी वो करता है, ऐसे दूसरे आदमी को सामने रखता है, और अवगुण होता है कि बड़ी क्षमा है, बड़ा उदारता है, बड़ा संयम है, तो उसके सामने अपने को रहता है, ऐसा संयम मैं करता हूँ, जितेंद्रिय ऐसा मैं हूँ, अच्छा मैं हूँ, बैठा बैठा सत्संग में कुसंग कर रहा है, वो बैठा तो सत्संग में है कर रहा है कुसंग, क्योंकि अवगुण है वो तो अवगुण है, वो दूसरों को देखता है और गुण अपना देखा है। तो गुण तुम्हार माने निज दोषु, जय सब भाद तुम्हार भरोसु, जहाँ वाल्मीकि जी ने भगवान के रहने के स्थान बताए, हम पूछा मैं कह रहा हूँ कहा, तो वाल्मीकि कहते आप तो कहा रहो, मैं पूछो तो समझा हूँ, आप नचट कह रहे कहा रहो, मेरे के संकोच हो रहा है, जहाँ आप नहीं हो वहाँ कह दो, उनमें से चुनकर मैं ठोल बता दूंगा, वहां तो आप सब जगह विराजमान हो, तो वहाँ घर बताए है, तो उसमें एक घर यही है, 14 स्थान बताया उसमें, तो एक ये बताया गुण तुम्हार माने निर्दोषु, दोष तो अपना माने, अपना दोष देख है, और देखना नहीं है दूर करना है, दोष सुहाना नहीं चाहिए, अपना दोष हुआ था ये अपने पर क्षमा करता है आदमी, अपना दोष है होता है, सब नहीं होता है, क्या बड़ी बात है, मेरे में हो गया तू ऐसे क्षमा कर देता है, दूसरों दोष है, ये दोष तुम्हारा है, तुमने गलती कर दी, ये तुमने गलती कर दी, तो वास्तव में उल्टा काम है, दूसरों को क्षमा करना, अपने पर क्षमा नहीं करना कभी भी। जब अपना उद्धार चाहते हो तो ये बात है सावधानी रखना, और सत्संग में सुनते हुए अवगुण दूसरों का देखे, वो बैठे बैठे कुसंग कर रहा है, सत्संग में कुसंग कर रहा है, तो सावधानी से सत्संग सुनना चाहिए, जो गलती आवे वो अपने में देखना चाहिए, ये गलती हमारे में तो नहीं है, अगर है तो दूर करना है, सावधान होना है, तो सत्संग के द्वारा सत्संग करना है, सत्संग के द्वारा सत्संग करना है, सत्संग के द्वारा सत्संग क्या, सद्गुणों के साथ, सदाचार के साथ, सत्य तत्व के साथ अपना संग करना है, असदमान दुर्गुणों के साथ, दुराचारों के साथ अपना संबंध नहीं जोड़ना है, अपना संबंध जोड़ना है सत्य के साथ, तो सत्संग के द्वारा सत्संग करना मानो सत्य के साथ में, तो सद्गुणों के साथ है वो भी सत्संग है, और दुर्गुणों का त्याग है वो भी सत्संग है, दुर्गुण का संग हो गया उसका त्याग कर दिया ये भी सद्गुण है। भगवान ने गीता में योग की 2 परिभाषा बताई है, एक तो बताया तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुखों के संयोग का ही वियोग उसका नाम योग है, एक समय तुम योग उचरे तो दुख संयोग वियोग में क्या है, ये कुसंग के त्याग है वो योग है। दुख के संयोग का वियोग का नाम योग हुआ, और एक समय तुम योग भगवान के साथ संबंध योग हुआ, तो दोनों योग हुए। ख्याल किया ना, असत पदार्थों से अलग होना भी सत्संग, और सत के साथ एक होना भी सत्संग, और सत के साथ एक न होना कुसंग, और असत के साथ में संग होना कुसंग। तो दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, ये योग हो गया, सत्संग हो गया, और समत्वम योग उचित समता योग हो गया। तो समता का तात्पर्य परमात्मा स्वरूप में स्थिति, और दुख संयोग वियोग मतलब कि जड़ पदार्थों से असत पदार्थों से असंगता। तो असत से असंग होना भी सत्संग, और सत के साथ में एक होना भी सत्संग, असत के साथ एक होना कुसंग, और असत से विमुख होना कुसंग। तो दुर्गुण दुराचारों से हम अलग हो जाए ये सत्संग होता है, और सदगुण सदाचारों के साथ हम एक हो जाए। इस बात का देवी संपत्ति विमोक्षाय निबंधाय असुरी मता, देवी संपत्ति है वो मुक्ति के लिए है, आसुरी संपत्ति बंधन के लिए है। तो आसुरी संपत्ति दम्भो दर्पो विमान क्रोध है पारुष, ये आसुरी संपत्ति है। आसुरी संपत्ति में क्या होता है, अशु नाम प्राणों का है, तो अशु प्राण पोषण प्राण, हमारे को सुख मिल जाए, आराम मिल जाए, हमारा आदर हो जाए, हमारी प्रशंसा हो जाए, हमारे वो आराम मिले, हम निरोग हो जाए, ये चीज है ना अपने तरफ, तो ये हमारे अंतर्वर्ती हो जाए, ये वास्तव में सत्संग नहीं है। कर्मयोग उसी दूसरों का हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, उसके साथ उद्धार हमारे ही हो जाए अच्छी बात है, परंतु अपने पर क्षमा नहीं करनी चाहिए। अपने क्षमा करोगे, उपेक्षा करोगे, उदासीन रहोगे, तो भाई उद्धार नहीं होगा, सुधार नहीं होगा। सुधार तभी होगा कि अपने में कोई भी कमी दिखे उसका त्याग बहुत जल्दी करना चाहिए, देरी करने से गफलत हो जाएगी। ये जो समय है ना, इसको समय कहते हैं ना, तो ये काल है, काल काल नाम जमराज का है, कालो दंड धरष्टाधर देवो वैवस्वतो अंत का, ये नाम है जमराज के। तो ये काल है, ये क्या तो खा जाता है, आपके अच्छे विचार हो और उनमें आप देरी करोगे तो ये काल खा जाएगा, वो दूर करने की इच्छा पहले है वैसी नहीं रहेगी, खा जाएगा काल। ऐसे अच्छे विचार काम में लाने के लिए आप थोड़ी देरी करोगे तो देरी करने से वो काल खा जाएगा, वो वैसा विचार नहीं रहेगा। इसलिए शास्त्र में कहा है शुभ से शीघ्र, हम शुभ तो शीघ्र कर लेना, काम करना है तो बस अब भी करना है, अभी तो उसे ठीक हो जाएगा। तो ऐसी सावधानी सजगता साधक के रहनी चाहिए। देखो साधक होने पर अपने थोड़ा पाठ कर लिया, थोड़ा जप कर लिया, थोड़ा कीर्तन कर लिया, थोड़ा ध्यान कर लिया, चिंतन कर लिया, अच्छे पुस्तक पढ़ लिया, थोड़ा उसे समझे में साधन हो गया, तो ये साधन साधन नहीं हुआ है पूरा, क्योंकि साधन असाधन सब में रहते हैं। देखो एक मार्मिक बात है कि सच्चाई के बिना कोई नहीं रह सकता, तो सद्गुण के बिना कोई रीता नहीं है, और दुर्गुण बिना रीता नहीं, मतलब दुर्गुण के बिना रीता हो सकता है, दुर्गुण रहित हो सकता है, पर असदगुण साथ में सदैव रहे ऐसा कोई हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता कोई, कारण के परमात्मा कारण से ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो ये सहज सुख राशि अमल ये तो हो सकता है क्योंकि मूल में ये है, फिर दुर्गुण दुराचारी हो, पापी पाप हो, अन्याय अन्याय हो, ऐसा कोई हो सकता ही नहीं है, भी नहीं हो, मिलेगा ही नहीं। तो गुण और अवगुण दोनों रहते हुए अपने को साधक मानना ये गलती होती है। जब तक कोई अवगुण अपने में दिखता है, पता लगता है कि ये है, तब तक बने साधन नहीं बने, साधक नहीं बने। साधक तब बनेंगे जो कोई भी गलती हमारे में ना रहे, भूल में भी गलती हो जाए तो उसको दूर करे, कोई दिखा दे तो उसे दूर करे, पुस्तक में पढ़ने समझ में आए तो दूर करें, किसी की बातचीत होते हुए भी समझ में आ जाए तो उसको दूर करें। जहाँ अवगुण मालूम हो उस अवगुण को दूर करते रहे तो साधक बन जाएंगे, वो गुणों की पिटारी हो जाएगी, गुण ही गुण गुण अच्छा अच्छा आ जाएंगे। जैसे सिमटे सिमटे जल भरेंगे तलावा, जिम सदगुण सज्जन पे आवा, सज्जन पे सदगुण आ जाए, धीरे धीरे धीरे सदगुण सदगुण का संग्रह हो जाता है, देवी संपत्ति आ जाती है, वे गुण आ जाते हैं, उसके द्वारा दूसरों का हित होता है। सतही वो करे न करे ऐसी बात नहीं है, उसके संग से, उसके दर्शन से, उसके चिंतन से, उसके असल भाषण करने से अपने में अच्छी बात आवेगी। ये तो सत्संग का प्रभाव बताया है, तो वो हमारे में आवेगा। अरे हम ही ऐसा नहीं करें तो फिर हमारा ही पतन होगा, तो हमारे द्वारा दूसरों का पतन होगा। फिर हमारे में जो चीज है वही औरों के साथ होता है, आपस में आदान प्रदान हम लोगों का होता रहता है। हम श्वास काटते हैं, पीछे खेलते हैं, फिर छोड़ते हैं, खेलते हैं, तो इनके द्वारा दूसरों के साथ जो हमारा संबंध हो रहा है वो संपर्क हो रहा है। तो सदगुण सदाचारों का होता है, ऐसे बीमारियों का भी होता है। छोटी की बीमारी होती है, श्वास की दर जाती है और वो पकड़ती है और हम श्वास इधर आते हैं, तो उसमें आदान प्रदान होता है आपस में। तो ऐसे आपस में गुणों का आदान और प्रदान होना चाहिए, अवगुण का नहीं। तो बड़े सावधान रहे। संतों ने कहा है कि दिल में जागृत रहिए बंदा, हित प्रीति हरिजन से करिए पर हरिए दुख द्वंदा। दिल में जागृत रहिए बंदा, दिल में जागृत रहना। जागृत नगरी में चोर लागे जखमारे ला जम दूता, जागिया गोरखनाथ जग सूता, ऐसी वाणी में आता है। तो अपने जागृत रहना, हरदम जागृत रहना है। ये साधन करना है, ये मामूली बात नहीं है। जैसे शूरवीर लड़ते हैं तो युद्ध के समय लड़ते हैं और समय आराम करते हैं, मगर साधक के लिए आराम का समय नहीं है। हर समय सावधान न रहे, हम हर समय समय के साथ में जूझना, युद्ध करना है, तब वो वास्तव में विजय प्राप्त करता है। तो इस बार से साधक के लिए सावधानी बड़ी आवश्यक है। बहुत वर्षों पहले कल्याण में एक निकला था, एक पृष्ठ लेख था, वो सावधानी ही साधना है, ऐसा बहुत पुरानी बात है। कलकत्ते में रहता था जब, उन समय उस समय की बात है, नयाशिया निब्बे खाने की बात है, ऐसा निकला था लेख। तो सर्दम सावधाना, तो सावधानी साधना है। और प्रमादव भाई मृत्यु, संत सुजा ऋषि ने कहा था, तो विदुर जी ने धृतराष्ट्र को कह दिया कि संत सुजात ऋषि कहते हैं कि मृत्यु है ही नहीं, कि लोग तो मर गए कि मृत्यु है ही नहीं। तो बोला तो याद किया तो संत सुजात ऋषि आ गए मंदिर त्राष्ट्र पास है, पूछा कि महाराज आप कहते मृत्यु नहीं, कहते मृत्यु नहीं, प्रमाद हो गई मृत्यु, प्रमाद ही मृत्यु है। तो प्रमाद क्या होगा, अपने स्वरूप का जो प्रमाद है यही मृत्यु है। अपने स्वरूप का प्रमाद नहीं तो मृत्यु कैसे होगी, अपने स्वरूप में हरदम जागृत रहे तो मृत्यु कैसे होगी। अपने स्वरूप दृष्टि ये प्रमाद है, प्रमाद अनवधान था, असावधानी के नाम प्रमाद है। प्रमाद के दो रूप होते, सक्रिय और अक्रिय। करने लगे काम को न करना प्रमाद, और न करने लगे काम करने को नाम प्रमाद। तो ये प्रमाद है, जिसको जानना चाहिए जान सकते, उसको न जानना प्रमाद, और जिन्हें क्या जानने की आवश्यकता उसको जानना प्रमाद। तो अपना स्वरूप नित्य निरंतर मृत्यु रहित है, उससे प्रमाद होता है, तभी तो मृत्यु होती है। मृत्यु तो है नहीं, अब स्वरूप के प्रमाद से मृत्यु होती है। तो प्रमाद है उसे रहित होना है, तो असावधानी से सावधानी करना, जिससे हमारा उद्धार हो जाए। तो साधक के लिए हरदम जागृत रहना बहुत आवश्यक है, ये बहुत जरूरी है। हरदम सावधान रहे, कोई अवगुण नहीं आवे, कोई गड़बड़ी न हो जाए, किसी अचार अनाचार डरते रहो या जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। किसी का भी अहित हो गया तो वो बड़ा भारी अहित हमारा होगा। जैसे खेत में जो बीज बोए वही खेती होती है, ऐसे हम दूसरों के लिए करते हैं वही हमारे लिए खेती पनपती है। इस वास्ते किसी का ही हित नहीं, अहित न करे, हित करे, सबका हित करे, तो हमारा हित स्वतः ही होगा। हित की भावना ही हरदम रहे, तो दूसरों का हित हो, सबका कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके सब संत हो जाए, सबके सब श्रेष्ठ हो जाए, संतों की बात सुनिए, सब भक्त भगवत भक्त हो जाए, हे नाथ सब आपके प्रेमी हो जाए, सभी सुखी हो जाए। तो सुखी तभी होते भगवान में सन्मुख हो तभी, और भगवान से विमुख होने पर सुखी होने का ठंग नहीं है। भोगों के सन्मुख हो जाए, संग्रह और भोग है दो बताइए, भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता ना, वो परमात्मा की प्राप्ति का निर्णय भी नहीं कर सकता कैसे प्राप्ति करेगा। तो हरदम सावधान रहना, ये साधना है। नारायण नारायण नारायण। महाराज जी, जो अवगुण जो है, जैसे कई अवगुण ऐसे हैं सुखी दुखी होते हैं, ये हम अवगुण दूर नहीं कर पाते, हमें सुखी दुखी होना जो है अवगुण नजर आता है, तो ये हम अवगुण दूर नहीं कर पाते, शक्ति भी लगाते हैं, तो फिर उसमें क्या करें, असमर्थ हो जाता था। सुखी और दुखी होते हैं ये एक अवगुण है हमारे में, सुखी और दुखी होना अवगुण गुण दोनों है, सुखी और दुख अवगुण भी है और गुण भी है। हमारे में कमी देख करके दुखी होना गुण है, और हमारे में अच्छाई देख राजी होना ये अवगुण है। सुख दुख दोनों तरह से होते हैं, हमारी बड़ाई सुन के आराम करके सुखी होते हैं तो ये सुखी होना अच्छा नहीं है, और दूसरा कोई अपमान करे दुखी होते तो ये दुखी होना अच्छा नहीं है। मानो अपने में अवगुण रहते हुए अवगुणों को देख दुखी होना सदगुण है, ये सत्संग है। बोल क्या आशा है बोलने का, सुखी दुखी होते हैं ये एक तरह से हमारा अवगुण है, इसको हम चाहते हुए भी दूर नहीं कर पाते, सुखी दुखी हो ही जाते हैं संसार, हो जाते हैं तो उसमें खटकना चाहिए। न प्रदेशेत प्रियम प्राप्य नो द्विदेत प्राप्य सा प्रियम, गीता ये कहती है। अप्रिय को प्राप्त होकर के हर्षित नहीं होना चाहिए, अप्रिय को प्राप्त करके उद्वेग नहीं होना चाहिए, स्थिर बुद्धि स्थिर रहनी चाहिए। गीता में मन की एकाग्रता की बात ही बताई है, और बुद्धि की स्थिरता की बात है, स्थिर प्रज्ञा का लक्षण है, प्रकरण है। तो बुद्धि स्थिर होना चाहिए, मन स्थिर इतनी बात नहीं है, लोगों की दृष्टि रहती है, मन लग जाए मन स्थिर हो जाए, मन का स्थिर होना उतना दामी नहीं है जितना बुद्धि का स्थिर होना है। बुद्धि का स्थिर क्या, अपना विचार कर लिया ऐसे अपना आचरण करना है, ऐसे जीवन बनाना है, उसको स्थिर रखना है, ये बुद्धि की स्थिरता है। और मन की चंचलता है, तरह तरह की बात याद है, ये मन की चंचलता है। तो मन की चंचलता इतनी दोषी नहीं है, वो राग मिटने से वो मिट जाएगी, पर बुद्धि की स्थिरता पहले चाहिए जिससे मन ठीक जब आ जाए। तो बुद्धि का विचार अपना विवेक है वो स्थिर रखो, असंख्य प्रार्थना करो भगवान से। देखो दुखी होकर प्रार्थना करता है उसकी भगवान प्रार्थना बहुत जल्दी सुनते हैं, और नकली प्रार्थना करता है तो उसे नहीं सुनते जल्दी। अपने अवगुणों से अपनी कमी से दुखी होकर पुकारता है ना, तो भगवान की कृपा प्राप्त होती, संतों की कृपा होती, धर्म की कृपा होती, ग्रंथों की, धर्म की, भगवान की, महात्माओं की, संतों की, सबकी कृपा होती है। असली भीतर से दुखी होता है, भीतर के अपने कमी से दुखी होता है, तो वो कृपा का पात्र होता है, सब कृपा करते हैं उस पर। अपने गुणों को लेकर अभिमान करता है वो किसी को सुहाता नहीं, धन को लेकर, विद्या को लेकर, योग्यता लेकर के जो अपने अभिमान करता है वो सुहाता नहीं किसी को, और दुखी होता है उस पर सब कृपा करते हैं। तो भगवान से प्रार्थना करो, अपना जोर लगाओ, अपने से न हो तो सत्य हृदय से प्रार्थना, जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच जठे जाए, भगवान काम पहुंच जाए। भगवान से प्रार्थना करो, परमात्मा करे थे हुए निराश क्यों होगा, परमात्मा करे थे हुए उसे होता है, बल मिलता है भगवान से, सब स्वतः गोविंद गोपाल की जय हो। जोर लगाने पर अपने से दूर नहीं होते, ऐसे व्याकुल होकर निर्भरता का अनुभव की जाए प्रार्थना, और प्रार्थना करके निस्संग हो जाए, वो प्रार्थना सिद्ध हो जाती है।